linga na linga yo bana mokola liboso na komona somo na eba kinyoso yebana na yoka kipesa ngo basi baleka yo lelo na kotuna na motema ye yenge nini na mipesa na yo na mosika na zala kiko ina yo na linga te papesa sango na yo na singa kina zambe mobali ayebana na kobala te lelo lokola ndoto nakomi na maboko mobali ayebana kokana zambe ya kosukisa yengenga na linga yo banda mokola liboso na komona somo na ebaki nyonso oyebana na yoka kipesa ngo basi baleka yo lelo na kotuna na motema ye ndenge nini na mipesa na yo na mosika nazalaki koi na yo nalinga te bapesa sango na yo nasengaki na nzambe mobali ayebana na kobala te lelo lokola ndoto nakomi na maboko mobali ayebana nayebaki nyonso basi baleki yo kobala vedete nalapaki na nzambe moto akoka na nzambe akosukisa naboyi mibali nyonso na mokili kaka mpo ya mobali ayebana tina sanza libala ekufa libala ezonga mwana ya tabu ozali ngai nkisie nalobaka te kasi nakomela bazwa bipai biso nakoyanaka yo nakonyoka manzoto babanda baleki lamu oyo lamu ya nsomo nateki molimo likolo na yo die kolobisa mwasinga na banda sekolela kozela na ndako noki nakomela kwanzo nalingi koyeba amore komi dangere ki na nzambe moto akoka na nzambe akosukiza na boy mi bali nyoso na mokili kaka boya mobali aiba na tina sanza libala ekufa libala ezonga mwana ya tabu osali ngai kisie naloba kate kasi na komela baswa ipai biso na koranda na yo Poison and he gave away.